मेरा सब कुछ लुटदा रहा है दस तेरा की गया मैं हाले तक इना पानी भी नहीं पीता जिन्ने एक मैं तेरे बिच मंजू पी गया मैं हाले तक इना पानी भी नहीं पीता जिन्ने एक मैं तेरे बिच मंजू पी गया आशिकां नूं तन्हाई विच मारना कोई हनेरे तो सिखे अखां विच अखां पाके झूठ बोलना कोई तेरे तो सिखे चंगियां ना माड़ी हुंदी आउंदी इस जग ते ना तेरे ते यकीन रहा ना ही रहा रब ते मेरा दिल हाय टूट जगया है मेरा सब कुछ लुटदा रहा है तू ता सौखा ही जी गया मैं हाले तक इना पानी भी नहीं पीता जिन्ने एक मैं तेरे बिच मंजू पी गया मैं हाले तक इना पानी भी नहीं पीता जिन्ने एक मैं तेरे बिच मंजू पी गया ते चुप हो जू पर दुनिया ने वेखेया किनू रब कह के तू किनू मत्था टेकेया आज तेरा है ते कल आना मेरा है ए वक्त भी चंद्रा बथेरा है आज तेरा है ते कल आना मेरा है ए वक्त भी चंद्रा बथेरा है जानी बुलिया सी गया मैं हाले तक इना पानी भी नहीं पीता मैं तेरे बिच मंजू पी गया मैं हाले तक इना पानी भी नहीं पीता जिन्ने एक मैं तेरे बिच मंजू पी गया मैं हाले तक इना पानी भी नहीं पीता जिन्ने एक मैं तेरे बिच मंजू पी गया मेरे हानिया मेरे दोस्ता मैनू जानदे वेख लई सारी उम्र ना खड़िया नाल मेरे मेरा सेवा तां सेख लई